د خوږی مین دنیا دا ترقی دا ارتقا دا د جهاد باب درسونا هر پانای غزا دا د خوږی مین دنیا دا ترقی دا ارتقا دا د جهاد باب درسونا هر پانای غزا دا د خوږی مین دنیا دا ترقی دا ارتقا دا د جهاد باب درسونا هر پانای غزا دا بلوی دی و دمینی تر سهارا زمونگوینی دل رب سارا سوداوی ورکووز وانای حسینی بلوی دی و دمینی تر سهارا زمونگوینی دل رب سارا سوداوی غاز دلی زتونو خیر کنائی منی زینی کائنات کی وڑا وینی شہاد ازمون بقا دا دا خوگی مینی دنیا دا ترقی دا ارتقا دا جہاد با درسونا هر پانای غزا هر پانای غزا مونگ داوینو لطا صوبی دی حسیلی لوی صوبی زمونگ داوینو تاو دا ساد کی بسر لیشی دا ٹاٹوبی زمونگ داوینو سوبی دی حسین روی سوبی زمونگ دمینو تاو دساس کی بسلی شید تاٹومی بدخشان استا پر جامی ننگ رہا جسا قدوبی لعورون سرالوبی مدعش جوا معنا دا خوږی مین دنیا دا ترقی دا ارتقا دا جهاد دا درسونا هر پانای غزا دا فساد په تیارو ډاکه پاکولا فتنو شاگردان یو درناو گڑندی زو زکا زکا تفسا تیارو لکا پاکاول فتنو خاکا شاگردان یو درناو گڑندی زو زکا زکا منکدلی دجونساکا دبریستر ملاکا بستدی جوگی نخوادا دخوگی مینی دنیا دا ترقی دا ارتقادا دجهاد با درسونا ارپانا دا پلپنگی لازنگو دا جہاد زانگی لپوڑان دی ظلمی دانگی دل تسوازی دا بلگٹی ایری کی گی دا پلپنگی لازنگو دا جہاد زانگی لپوڑان دی ظلمی دانگی دل تسوازی دبلگاکی ایرکی گی دبل پانگی لکسری کی ددوی زرکی ملحکر تانگی تانگی بیائی مخ کی درومی اولانگی بیا پکون تکل رنادا دا خوگی بینی دنیا دا ترقی دا ارتقا دا دا جهاد دا باب دا رسولا هر پانای غزا دا دا خوگی بینی دنیا دا ترقی دا ارتقا دا جهاد دا باب دا رسولا هر پانای غزا دا هر پانای غزا دا